بسم الله الرحمن الرحيم. المذكر والمؤنث. هذا باب المذكر والمؤنث. مذكر ومؤنث bölümü. Bazı isimler var müzekker, bazı isimler var müennes. Arapçada çok önemli, özellikle bu müennes kelimeleri. Mesela bizim Türkçemizde müennes, müennes hakikidir. Yani müennesi müennestir. İşte kadın, diyelim ki ya sığır, inek. Tamam, böyle canlı olacak. Yani canlılar. Yoksa lafızlarda bizde bu lafız müzekkerdir, bu lafız müennestir. Böyle bir ayrım yok. Ama Arapçada hakiki müennes olduğu gibi bazen de lafızda müenneslik var. Yani tenis var. Şimdi Şems mesela diyor ki müennes. Şems'in nesi müennes? Lafız itibariyle diyor. Tenis tahtası var. Mukadder tenis tahtası var. Eşşemsu talaat diyeceksin. Talaat dedin mi olmuyor. Çünkü diyor o müennestir. Müennesin zamirine isnat yapıldı mı amirinin müennes olması vaciptir. Eşşemsu talaat dedin mi tahtında hüve şemse raci olmaz, dönmez. Türkçe'de öyle bir şey yok. Öyle lafzın müennesliği diye bir şey yok. Evet, şimdi müennesten başlıyor. El müennesu müennes. Fi urfin nuhati, yani nahivcilerin ıstılahında, nahivcilerin dilinde, nahivciler ne diye ittifak etmişler buna, müennes demişler. Ma o isim ki fihi fi ahirihi, onun ahirinde vardır. Alametü tenisi, tenisin alameti vardır. O alamet ne olduğu halde lafzan, yani melfuzaten, telaffuz edilir olduğu halde, o alamet telaffuz ediliyor. İmra'atun, efendim, nâkatun, gurfetun, böyle telaffuz ediliyor, hakikaten de telaffuz ediliyor. Veyahut da ahirinde o alamet var, melfuz, fakat söyle, hükmen melfuz, hakikaten melfuz, hükmen melfuz. Nasıl? Akrab. Akra bu kelimesi dört harfli. Tamam. Şimdi peki bunun tenis alameti nerede? Mukadder şey. Melfuz değil. Şey, hakikatte melfuz değil. Yani melfuz olan hükmen. Dördüncü harfli. Yani dördüncü harf tenis tanesinin yerine kaimdir diyorlar. Yani. Tamam. Mesela üç harfli olsa o açığa çıkıyor yani. Şemsün şümeysetün. Narun nüveyratün. Narun nüveyratün. İsmi tasvir yaptın mı? Açıl şey. Akrabun. Akrab. İsmi tasvir yaptın mı? Ukayribun. Ukayribun. Dördüncü harf. Tenis tasının yerine kay. Evet. İz el harfur rabi'u fil müennesi. Bu dört harfli olan müenneste dördüncü harf fi hukmi ta'i tenisi, tenis ta'sı hükmündedir. Ve lihâzâ la yazharu ta'u fi tasgîri rubâ'i. O rubâ'i musaggar ettiğinde ismi tasgir yaptığında açığa çıkmıyor. Minel müennesâti semâiyyât. Semâiyye. Semâi müenneslerde mesela dört harfli olanı tasgir ettiğinde akrep işte. Akrep'i tasgir ettiğin zaman da diyorsun ki efendim, ukayribun. Açığa çıkmıyor. Ama üç harfli olsa çıkıyor. Şemsün şümeysin. Darun nüveyretün. Efendim söyle. Narun nüveyretün gibi. Peki. Ya böyle hakikaten veya hükmen melfuz olduğu halde ahirinde tenis tahtası alameti vardır. Tenis alameti vardır. Ev takdiran. Ev takdiran. Veyahut da mukadderdir. yani gizlendirilmiş. Ne demek? O tenis sahasının yerine hiçbir şey kaybolmuyor. Az önce örnek verdik ya. Şemsun Şümeysetun dedik mesela. Orada mukadderdir. Tenis alameti orada mukadder. Ne onun yerine kimse kaybolmamış yani. Melfuz değil. Yani mukadderdir orada. Takdir edilmiştir. Var kabul ediyor. Yani gayra zahiratin fil lafzı. Lafızda zahir değil. Mesela dar kelimesi, nar kelimesi, na'lin kelimesi, kadem kelimesi. Değil mi? Bunlar. Bunlar çünkü ismi tahsil yapıldığında tenis tahsil açığa çıkıyor. Demek ki mukadderdir o. Erdun. Erdun demek o Erdun'un ahirinde gizli bir T var. Olmasaydı o ne yapmaz? İsmi tahsil yaptığında açığa çıkmaz. Yani. Şemsün. Sen sanki şöyle düşün. Şemsün demek ki sanki Şemsetü gibidir. Evet. Yani. Şemsetü. Sen o mukadder orada. Tenis tahsil. Erdun ismi tahsil yapıyorsun. Ureyvatün diyorsun bak. Ureyvatün. Ta nereden geldi? Demek var da orada. Evet. Hakikaten veya hükmen melfuz olan veyahut da mukadder olan tenis tahsı, tenis alameti ahirinde bulunan isme ne denir? Müennes denir. Şimdi ister müennes burada hakiki de olabilir, imraatın gibi. İsterse müennes gayri hakiki de olabilir. Gurfetün gibi. Şemsün gibi. Şimdi yan tarafta bak. Vel müennesü sema'i diyor. Sittune. 60 tanedir. Cema'a İbn-i Hacib fiyadil ebyat. Şu beytlerden toplamış. Yan tarafta var. Şeyde kitaplarınızda da vardır o. 60 tane müennesü sema'i var. Peki vel müzekkeru. Müzekker nedir? Vel müzekkeru. Müzekker nedir? Bihilafihi. Bihilafihi. Bunun aksine olucudur. Bihilafihi. Yani vel müzekkeru müzekker ise ismun mültebisun bi muhalefetil müennesi. Müennese muhalif olmakla beraberdir. Yani kendisinde ne lafzın, ne takdiren tenis tahsı bulunmayan isimdir. Tenis tahsı derken tenis alameti. Tenisin alameti, mühendislik alameti kendinde bulunmayan isme de ne deniyor? Yani lem yucet fihi alametü tenisi la lafzan ve la takdiren. Lafzın da takdiren de tenis alameti olmayan isim. Ve alametuhu, şimdi geldi tenisin alametine. Nedir? Etta'u ta'dır. İmra'atun, nakatun, gurfetun. Vel elifu eliftir. Tenisin alameti. O elif ne oldu halde? Maksuraten. Hale kevniha. Maksuraten. Selma. Alem mesela olmuş. Hubla. Buşra. Da'va. Evet da ne oldu halde o elif? Memdudeten. Memdude oldu halde. Meddediliyor. Tamam mı? Sahra isim. Sahra'u. Hamra'u. Efendim söyle. Bu da nedir? Sıfat. Ahmeru, ahmerani, humrun, hamra. Beyda'u. Ve huve o. Yani el müennesü müennes. Ve huve nereye raci? Müennese. Ve huve o. El müennesü müennes. Nedir o? Nev'anedir yani. İki nevidir. Hakikiyyun ve lafziyyun. Müennes hakiki, müennes lafzi. Fel hakikiyyun. Müennes hakiki nedir? Ma. بِإِذَائِهِ ذَكَرٌ مِنَ الْحَيَوَانِ مَا O isim ki بِإِذَائِهِ onun mukabilinde, onun karşısında vardır. Zekerun, zeker vardır onun karşısında. Erkek var yani. Erkek var. Öyle erkek ki o, kainun min cinsil hayvani. Hayvan cinsinden, canlı cinsinden yani. Hmm. Kadın. Kadının karşısında ne var? Erkek. Efendim. Diyorsun ki nakatun. Dişi deve. Karşısında ne var? Erkek. Diyorsun ki etanun. Dişi eşek. Ne var karşısında? Himarun. O nedir? Müennes hakikidir. Ne gibi? Kemraetin, imra'e lafzı gibi. İmra'e neyin mukabilindedir? Fi mukabileti raculin. Racul var. Racul erkektir. İmra'e dişisidir. Evet. Ve nakatin. Bu da behaimde. Naka. Naka dişi deve demektir. Neyin mukabilinde? Fi mukabileti cemel. Cemelin mukabilindedir. Etan. Etan. Etan nedir? Cemisi ütün diye gelir. Etanın ütünü. Dişi eşek demektir. Dişi eşek. Hal bahsini okurken geçmişti. Ve erselehel irake misalinde. Ve erseleha ha zamiri nereye racindir? Bütüne racindir. Dişi eşeklere. İzdam ediyorlar diye. Evet. Vel lafziyyü. Müennes lafzi. Vel müennesü el lafziyyü. Bi hilafihi. Ne demek yani? Bi hilafi ve lafziyü mültebisün bi hilafihi. Ona muhaliftir. Yani müennesi hakikiye muhalif olmakla beraberdir. Yani açıklarsak ne demek? Leyse bi izaihi zekerun minel hayvan. Onun karşısında canlılardan bir erkek yok. Ne yani arabanı ne yapmış? Müennes istimal etmiş yani, müennes kabul etmiş. Yoksa onun tenisliği lafza mensuptur. Yani tenisin alameti hakikaten veya işte takdirin. Orada ne vardır? Tenisin alameti vardır yani. İşte diyorsun ya hurfetün. Hurfetün müennestir. Niye? Fi ahri taht tenis. Ahri taht tenis var. Hurfe. O da demektir. Yani. O da yani. O da müennestir. Tuvalet müzekker midir? Onun karşısında bir erkek mi var? O da erkek midir? Şey, o da dişilik alameti ferci mi var yani? Yok. Lafızdır. Yani. Tenisli lafızla ilgilidir. Tamam. Anlaşıldı. Yani manasında bir tenislik yok. Manada bir tenislik yok. Lafızda tenislik yok. Ama nakatün dediğin zaman onun manasında tenislik. Bazen de şöyle olur, o da önemli. Bak bunu da yeri gelmişken söyleyelim. Bazen de lafızda tenis olur ama mana müzekkerdir. Yani müsemma müzekkerdir. O zaman onun tenis tarzına hiç alamet, ona itibar edilmez. Tamam? Mesela muaviyetu. Hamzetu. Hamze. Tenis tarzı var ama müsemma müzekker. Mana müzekker olduğu zaman o tenis tarzı hiçbir alamet. Mesela ne diyoruz? An Muaviyete radıyallahu anhu. Anha diyemezsin. An Muaviyete radıyallahu anhu. Eğer ki onun tenisini muteber olsa radıyallahu anha demen. Radıyallahu anhu. Niye? Muaviye o tenis tahtı var onda. Tenis tahtı var. Ama manası müzik. Tenis tahtı olup manası müennes olursa, yani müsemması müennes ise o zaman tenis hakiki oluyor. Yani çünkü ma bi izahi zekerundur minel hayvan. Tenis lafzı nedir? Karşısında canlılardan bir zeker yok ama lafızda. Lafzen veya takdiren ne var? Tenis alameti var. Lafzen olabilir, hurfetün gibi. Takdiren olabilir işte ayn. Ayn kelimesi mesela. Ayn. Göz. Değil mi? Niye? Uyeyne diye gelir. Süfyan bin Uyeyne. Uyeyne. Uyeynetü. Uyeynetün. Ne yapıyor? Tenis tahtası. İsim tahtası da açacak. Ala Uyeyne. Şeyh Musannif diyor ki kebul metin zulmet gibi. Bu tenisi lafzidir ve hakikidir. Niye? Hakikaten ahirinde melfuz olan tenis tersi var. Hükmesine örnek vermemiş yani. Kılleti vukur var. O da akrep. Ve aynin ayın gibi. Bu da neyin örneğidir? Mukadder olan. Tenis alameti mukadderdir burada. Tenis tersi mukadder. Gizli. İsmi tasdide açığa çıkıyor. Uyeyne. Tamam. Şimdi iki tane verdi. Aslında üç tane örnek vermesi lazım. Kezulmetin ve akrabin ve aynin demesi lazım. Anlaşıldı. Niye? Zulme diyecekti. Melfuz olan tenis tası hakikaten melfuzdu. Akrep diyecekti. Tenis tası yine melfuz ama hükmen melfuz. Çünkü dördüncü harf bunun yerini tutuyor. Ayın o da tenis tası mukadder. Anlaşıldı. Tamam. Şimdi isnat durumlarına geçiyor. Şimdi iki şey var. Bir, bunu girmeden önce iyi bunu bir anlamamız lazım. Çünkü çok zihin karışıyor bu. Bir, isnat müennesin zatına yapılır, kendisine. O zaman hüküm farklıdır. Bir de isnat müennesin kendisine değil, zamirine yapılır. İkisi aynı şeydir bu. Tala'a şemsü dediğin zaman bu olur. Çünkü zatına isnat yapıyoruz. Kendisine yani. Tala'a doğdu, eşşemsü güne. Tamam. Bak tala'a müzekke. Tala'at doğdu, eşşemsü güneş. Tamam. Bu müennestir. Tamam. Mukadder tenis alameti bulunan müennes semaidir. Tamam. Tala'at ondan da eşşemsü. Ama hakiki bir müennes olmadığından dolayı tala'a şemsü. O da dersin. Yani kendisine isnat edilen amir. Müzekker de olabilir. Müennes. Bunu anladın? Kendisine isnat yapıldı mı? Müennes. Müennes hakiki olmayanları konuşuyor. Ama müennes hakiki. Caet imraatü. Cae imraatü. Caet imraatü. Bitti. Tamam. Zamire döndün mü artık böyle bir ayrım yok. Müennes hakiki de dedik ki amil ille kendisine isnat edildi mi ne olacak? Müennes olacak. Müennes hakiki değil ise tala'a'şşemsu, tala'a'tişşemsu olur. Ama şu ister müennes hakiki olsun, ister müennes gayri hakiki olsun, zamire isnat yaptın mı bitti. Amil müennes olacak. Başka bir şey olamaz. İmra'atun ca'et. Eşşemsü tala'at. Tala'a yok artık. Tamam. İkisi birbirine ayrılması lazım. Bu çok karışıyor. Efendim kendisine isnat yapıldı mı gayri hakiki ise müennes. Hakiki değil gayri hakiki ise yani lafzi müennes ise lafzi müennes. O zaman onun amiri müzekker de olabilir müennes de olabilir. Tala'at şemsü. Tala'at şemsü. Tamam. Olabilir. Peki. Şimdi bunları göreceğiz burada. Ve ile üst nide. İsnat yapıldığı zamanda el fi'lu fiil isnat edildiği zamanda. Nereye isnat yapılmış tabi? Değil mi? Bila fasıl yani. Fasıl olmadan direkt. İsnat yapıldığı zaman nereye isnat yapılır? İla müteallik üst nide. Tamam. İleyhi ilel müennesi. Müennese isnat yapıldığı zaman. Şimdi müennese isnat yapıldığı zaman da müennes. Ne yaptık? Müennes burada mutlak düşüneceğiz. Müennes hakiki olabilir mi? Olabilir. Müennes lafzı olabilir mi? Olabilir. Müennes ismi zahir olabilir mi? Olabilir. Müennese raci zamir olabilir mi? Olabilir. Hepsi müennestir. Müennese isnat. Ama her birinin hükmü birbirinden farklıdır. Müennese isnat yapıldığı zaman da ne ile olucudur? O müsnet olan fiil. Tamam mı? O müsnet olan fiil ne ile beraber olucudur? Febittâ'i. Fezâlikel fi'lu mültebisün bittâ'i. Tâ ile mültebistir. Tamam. Tabii bu tâ ile mültebis olmasının vacip olduğu yer var. Vacip olmadığı yer var. Değil mi? Şimdi bize kuralı veriyor önce. Kuralı. Onu şimdi açacak ondan sonra. Yani tahil olucudur. Niye? Şundan dolayı tahil olması gerekiyor yani. Tahil olması gerekiyor. Fail evvel emirde müennestir. Muhatap ne yapsın? Talaat eşşem, talaat dedin mi adam anlıyor ki müsnedün ile müennestir. Evvel emirde buna. Caet dedin mi demek bu caetin meciini yapmış olan kişi müsnedün ilehisi bunun ne müennestir yani. Evvel emirde anlıyor bunu yani. Değil mi? Demek o zaman evvel emirde failin müennes olduğunu bildirmek için ta ile olması lazım gelir. Ta ile olması. Şimdi eğer arkadan bu şeyleri yapmasa, muhayyerlikleri söylemese burası sıkıntılı olur yani. O zaman diyeceksin ki ya damirine isnat edildiğinde ya da müennesi hakiki minel ademiyin olup araları ayrılmayıp müfrat veya tesniye olduğunda. Çünkü onun şartları var. Şimdi buna işaret ediyor. Çünkü biz dedik ki gayri hakiki olan müennese isnat yapılırsa amirin müennesi olması vacip değildir dedik. O zaman ihtiyar var. İstersen ta ile getirsin. Şimdi onu söylüyor. Ve ente sen eyyüve talibu zeki, ey zeki öğrenci diyor. Sen fi zahirin, ismi zahirde, ismi zahire isnat yapılır. Yani müsnedün ile ismi zahir olduğunda, damir değil, ismi zahir, eşşemsü, gayril hakikiyi, gayri hakiki olan ismi zahirde ne ile beraber olucusun? Bil hıyari. Tamam mı? Bil hıyari. Yani ente muhayyer. Sen muhayyersin. İstersen ta'yı getirirsin, istersen getirmezsin. Tamam. Dikkat et şimdi bak. Fi zahirin diyor. Zahirde, ismi zahirine, bizatihi kendisine, gayril hakiki, gayri hakiki olan müennesin ismi zahirine isnat yaptığında neyle beraber olucusun? Bil hıyari. Yani yecuzu leke hazfu ta'i ve zikru ta'i. İster ta'i zikret, ister ta'i hasfet. Örnek, tala'aş şemsu, tala'atiş şemsu. İsterse tala'atiş şemsu dersin, tala'aş şemsu dersin. Tamam. Anlaşıldı bu. Dikkat et. Çünkü mudmere damirine isnat yapıldı mı iş farklı. Şemsu talaat vacip diyor. Evet. Bunu bitirdi. Tamam. Peki bir de bir kural var. Araplar diyor ki küllü cem'in müennese. Her cem müennestir. Likevnihi bi manel cemaati. Çünkü cemaat manasında. Böyle söylüyorlar. Bunun müstesnası da cem-i müzekker-i salimdir. Cem-i müzekker-i salimin dışında tüm cemiler cemaat tevilinde, cemaat manasının, cemaatü, tenis dahası var. Dolayısıyla hepsi ne kabul ediliyor? Tenis lafzı kabul ediliyor. Yani tenislik var onlarda. Bunu da şeye dayandırmışlar. İmran Kays'ın bir sözüne herhalde. Öyle şöyle demiş herhalde. İnne hatırladığım kadarıyla. İnne kavmi tecemme'u ve fi katli tehaddesu la uvali bi cem'ihim küllü cem'in mühennesu. Demiş ki inne kavmi, benim kavmim tecemme'u, bir araya geldiler. Toplandılar. Ve fi katli tehaddesu, beni katletmek hususunda görüş alışverişinde bulundular. Konuştular, bunu katledelim diye. La ubali bi cem'ihim, ben onların cem'ine, topluluğuna itibar etmiyorum. Aldırmıyorum. Aldırmam yani. Niye? Lâbülücün küllü cem'il müennes. Küllü cem müennestir. Bunlar toplanmışlar. Müennestirler yani. Bir şey yapamazlar. Böyle bir şey isnat şey yapıyorlar. Delil getiriyorlar yani. Delil değil tabii o da. Yani bir latife olarak söylüyorlar. Araplar cemaat manasında olduğundan dolayı bakmışlar, araştırmışlar ki Arap diyor ki caet er-ricalu. Allah Allah. Caet er-ricalu olur mu? Nasıl oluyor caet er-ricalu? Düşündüler, dediler ki bu demek cemdir. Cem cemaattir. Demek ki caet cemaatü'r-ricali demektir. Yani. O manada diyor bunu. Tevil edeceksin. Yoksa er-ricalu müzekker yani. Değil mi? Müzekker. Tene selameti yok. Manası müzekker. Ha demek ki cemaat olduğundan dolayı işte cemaat olduğundan. Ama ca'e er-ricalu de diyor Arap. Ca'e er-ricalu. Ca'e er-ricalu. Ca'etir-ricalu. Evet. Bu cem. Müfredi iste müzekker olsun işte. Raculun, raculani. Raculun, raculani, ricalu. İstesinde mühendis olsun. Fark etmez yani. Tamam. Müzekker ister akıl olsun müfredde, ister gayri akıl olsun. Şecerun, şecerani, kuta'atil eşcar diyor. Kuta'at kesildi, el eşcar, o ağaçlar. Ağaçlar topluluğu kesildi demektir. Tamam hocam. Peki. Şimdi bunun hükmünü görelim. Ve hükmü zahiril cem'i. Allah, zamiri değil. Şimdi bak zahire dikkat et. Ya bu şimdi bu izafet nasıl bir izafettir? Hani cürdü kadifetin vardı ya. Cürdü kadifetin. Ya sıfatın mevsufuna izafesi kabilindendir ya. O şu demek. Ve hükmül cem'i zahir. Zahir cem'inin hükmü ya. İsmi zahir olduğunda cem'inin hükmü. Şimdi fa'i müsned-i ileyhimiz eğer zahir cem'i olursa, zahir, ismi zahir olan cem olursa, er-ricali gibi, damiri değil, cem'inin zamiri değil, kendisi yani hükmüne gelince, evet. Şimdi niye damiri değil diyoruz? Çünkü onun eğer ki damirine isnat yapılacaksa, cem'in zamirine isnat yapıldığı zaman o zaman ne yapar? Ya tenis tahsi gelir ya cem'inin, eğer müzekker akılsa o zaman müzekker akılın zamiri gelir. Nasıl? Örnek verelim. Er-ricalu ca'et. Ya böyle diyeceksin. Er-ricalu ca'et. Adamlar ca'et geldi hiye. Veya da erder ca'u. O cem'inin müzekker akilin zamiri vah. Ca'u geldiler. Peki ismi zahirine isnat yapıldığı zaman ca'e ercalu ca'et ercal. İkisi de İsmi zahirine yani cem'inin zahirinin hükmü, ismi zahirin hükmü ama cem'in ne olduğu halde veya öyle cem'i ki gayra İstisna yaparsan, gayri sıfat yaparsan, gayra cem'i müzekkeri salimi. Cem müzekkeri salimin dışındaki cem'ilerin ismi zahirinin hükmü, cem müzekkeri salim müstesna diyor. Niye? Çünkü cem müzekkeri salim tenisi caiz değildir. Ca'e ez-zeydune olmaz yani. Ca'e ez-zeydune. Ca'e el-müslimune. El-müslimune ca'u. Başka bir şey olmaz. Mutlaka, mutlak olarak. Yani isterse, bu mutlakan kaydı önemli. Tamam mı? Mutlakan. Ne demek? Sevâ'ün kâne vâhiduhu. Sevâ'ün kâne, ister olsun. Vâhiduhu, onun müfredi. Yani vâhidu zâlikel cem'i. O cem'inin müfredi ister olsun. Ne olsun? Müenneten müennes olsun. Hiç fark etme. Tamam. Mü'minetün, mü'minetani, mü'minat. Tamam. İza ca'ekel müminat. İza ca'eke el müminat. İza ca'etke. O da olur. El müminat. O da olur. O da. Tamam. İsterse de müfredi müzekker olsun. Raculun. Raculani rica. Tamam. Ca'et el rica. İster müfredi müennes olsun, müminetün müminat. İster müfredi müzekker olsun, racunun rical. Bu cem'ilerin ismi zahirinin hükmü. Cem müzekker salim koyduk kenara. Onun dışındaki. Bu cem'ilerin ismi zahirine isnat yapıldığı zaman bunun durumu nedir? Hükmü zahiri gayril hakikiyi. Müennes gayri hakikinin. Müennes gayri hakikinin ismi zahirin hükmüdür. İstersen ta getiriyordun. Tala'ş şemsü, tala'atış şems. Aynı öyle. Yani fe ente bil hıyar. Sen muhayyersin. İn şi'te dilersen el hakte ta'ebihi. Ona ta getirsin. Dersin ki ca'et er ricali dersin. Ve in şi'te dilersen de tereka. Değil mi? Dilersen de ne yaparsın? Terek daha. Ta'yı terk edersin. Ne yaparsın? Dersin ki ca'e er-ricali. Peki gelelim şimdi. Cem'i müzekker. Cem'i müzekker. Mükesser akıl. Akıllı olursa bunların damiri nasıl olacak? Ve damirul akiline. Akıllı olan, akıl sahibi olan müzekker cemilerin zamiri ama neden başka yani? Gayral cem'il müzekkeri salim yani. Cem müzekkeri salimden başka. Onun dışında. Akiller ama cem müzekkeri salim de akildir. O müstesna. Gayral cem'i el müzekkeri. O eliflerim niye getirmiş? Gayral cem'il müzekkeri salim. Öyle olsa daha güzel. Öyle olacak ya. O malı camide bende. Hatalı mı olacak? Sizde zaten şey yok. Cem'i yok değil mi? Gayrel müzekker salim değil mi? Evet. Ama elif lamsız olacak. Bak bu nüskada yok. Elif lam olmaz çünkü. O muzaftır yani. Molla Cami'de onu bir düzeltelim onu. Evet. Gayra cem'il müzekkeri. O değil. O değil. Cem kelimesi gayra cem'il müzekkeri salim. Cem müzekkeri salimden başka onun dışındaki müzekker cemiler, akıl cemilerin damiri nedir? Şimdi cem müzekkeri salim, cemilen salim olarak bir cemi cemilen dedim ama onun zamiri vav'dır, başka bir şey değildir. Fiil olursa eğer ki müsne. Fiil değil, ismi fail ise o zaman hümdür. Tamam mı? Er-ricalu şey, ez-zeydune, zeytler ca-u, vav. Tamam mı? İsmi fail olursa ez-zeydune, zeytler ca-u-ne, hüm. Tahtında mukadder. Ca-u-ne gelicidirler ki, hüm onlar. Cem-i müzekker salimin dışındaki cem-i müzekker akillerin zamiri, işte ona örnek ver, ricalun. Cem'i müzekkerdir, mükesserdir, akıldır, akıllıdır. Bunların zamiri nedir? Fe'alet, fe'alettir. Yani fe'aletin tahtındaki hiyedir yani. Onun tahtında mukadder hiyedir. Çünkü bu niye? Cemaat tevilindedir. Er-ricalu ca'et hiye. Ve fe'alu, fe'alunun vavıdır. Damiru fa'alu yani. Fa'alunun damiridir. O da vav'dır. Er-ricalu ca'u. Tamam. Ve nisa'u. Nisa kelimesi. Nisa. Yani bu nisanın damiri nasıl olacak? Yani nisa. Nisa. Ve nisa'u. Nisa. Ve eyyamu eyyam. Şimdi bunlar da cemi. İmra'etun nisa. Yevmun eyyam. İki tane örnek veriyor. Bir tanesi müfredi müennestir. Cemi müennes. akildir. Öbürü de müfredi müzekker ama gayri akildir. Birini ukaladan verdi, birini gayri akilden verdi. Ukaladan, nisa ukaladan, akıllı kimselerden. Eyyam. Peki bunların zamiri, ven nisa, u nisa kelimesi, vel eyyam, eyyam kelimesi, orada yani ne mukadder? Zamir. Ve zamirun nisa'i ve zamirul eyyami, eyyamın zamiri, yani cem-i müzekker, mükesser, gayri akilin zamiri, cem-i müennes, akilin zamiri nedir? Fe'alet, fe'alettir. Tahtında hiye, fe'alet. Tamam. Zamiru fe'alet demektir. Fe'aletin zamiri ki o da nedir? Tahtında hiye. Yapalım. En-nisa'u ca'et. Tamam mı? El-eyyamu halet. El-eyyamu, günler. Halet, mevat. Geçti gitti. Mevat, meda olma. Mevat, hiye. Tamam. Ya böyle damiru faalettir. Faaletin tahtında mukadder olan hiye zamiridir. Ve faalne. Faalnedir. Faalne yani nun. Tamam. En nisa'u, kadınlar, ci'ne. Ci'ne. Oradaki nun. O kadınlar. Tamam. Peki söyle. El eyyamu, günler, mevayne. Mevayne. Geçip gittiler. Bir şey kalmadı. Peki. Geldi müsennaya. Burada bırakalım.